Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz müminler, Allah-u Teala'nın bizi cennete hazırlayacak en büyük müjdelerinden ve bize nimetlerinden olan Ramazan-ı Şerif ayımıza sayılı günler kaldı. Çok geçmez ömrü olanlar Allah'ın en büyük ihsanlarından birisi olan Ramazan-ı Şerif nimetiyle karşılaşırlar. Ümmeti Muhammed'in bizden önceki nesilleri, ilk mübarek nesilleri Ramazan-ı Şerif ayını tıpkı bizim hacıları karşıladığımız gibi karşılarlarmış. Hacıları karşılamak deyince ne kastediyoruz? Hani insan babası, ağabeyi, kardeşi İşte hacca gidiyor bir aydır yollarda, nasıl onu karşılıyor, yoluna çıkıyor veya işte ziyafetler hazırlıyor. Ramazan-ı Şerif'i de manevi hazırlıklar açısından ümmeti Muhammed'in ilk büyük nesilleri bu şekilde karşılıyorlarmış. Ramazan-ı Şerif bitince de bayramını yapmalarına rağmen bir tatlı misafir, onurlu misafir evlerinden ayrılınca nasıl mahzuniyet hissediyorlarsa o şekilde mahzun bir uğurlama yapıyorlarmış. Şimdi kardeşler, Ramazan-ı Şerif'le ilgili bir muhasebe yapmak zorundayız. Biz gerçekten Ramazan-ı Şerif'i bu şekilde, yani hacca gitmiş babamızı karşılar gibi karşılayabiliyor muyuz? Geçen seneki Ramazan'ı bu şekilde karşılayabildik mi? Bu seneki Ramazan'a çok kısa bir zaman kaldığını gördüğümüz halde böyle bir heyecan var mı? Bu muhasebeyi nasıl yapabiliriz? Şimdi bir marketçi, market işleten birisi belki un depolamaya başlamıştır. Ramazan'da satışlar yükselecek, Ramazan tüketimi artacak diye. İşte camilerin badanası, boyası yapılıyordur Ramazan ayı geliyor diye. Belki de cami görevlileri umumi bir temizlik yapacaklar, Ramazan'da kalabalık oluyordur diye. Hatta başka bir örnek daha zikredeyim. Belki de binlerce hafız efendi Ramazan-ı Şerif'te mukabele okuyacağım diye hazırlık yapıyordur. Milyonlarca mümin de Ramazan-ı Şerif'te şu kadar Kur'an dinleyeceğim, şu kadar da okuyacağım diye hazırlık yapıyordur. Bunlar doğru, hazırlık var. Hani hacıyı karşılar gibi karşılama dedik ya, bu şekilde bir karşılamayı kastetmiyorum hacı karşılamasında. Şimdi bir kere biz mümin olarak işin boyasında, cilasında, ambalajında değiliz. Yani Ramazan-ı Şerif'te mahallemizdeki caminin minaresinde mahya var, mahyada yazılar var. Bu bizi çok mutlu etmez. Çocuklar buna sevinsinler. Ya da Ramazan ayı geldi, daha önce bizim evde pişmeyen yemek çeşitleri pişecek. Bununla da biz bir Ramazan heyecanı yaşayacak halimiz yok. Biz açtık da Ramazan'da açlığımızı gidermek için İnsanların vereceği sadakaları bekleyen bir gariban insan da değiliz. Yani bunu da beklediğimizi söyleyemeyiz. Bu da değil bizim asıl hazırlık yapmamız gereken şey. Aziz müminler, işin aslına dönmemiz lazım. Ramazan nedir? Ramazan neyin ayı? Neden kutsal? Neden mübarek? İçinde oruç tutuluyor diye mübarekse, şimdi de oruç tutulur, Ramazan'ın dışında da oruç tutuluyor. Teravih kılıyoruz diyorsak, o zaman teravihi hasta olduğu için veya bir nedenle işi yoğun olduğu için kılamayan Müslümanın Ramazan'ı boşa geçti diyeceğiz. Bizim derdimiz, Ramazan'dan beklentimiz nedir? Hangi Ramazan Allah'ın bize rahmet olarak gönderdiği Ramazan'dır? Ya da bir Müslüman olarak bu Ramazan benim artılarımı, eksilerimi nasıl etkileyecek? Bu sorunun cevabını bulmamız lazım. Aziz müminler, oruç, Kur'an okumak, teravih kılmak, fitre vermek, bunların hepsini bir kenara koyalım. Bunların hepsini şimdi de yapabiliriz, Ramazan'dan sonra da yapabiliriz. Ramazan'ı bunlarla doldurduğumuzu zannetmeyelim. Çünkü şu cümlemi çok dikkatle dinlemenizi istirham ediyorum. Oruç, teravih, Kur'an-ı Kerim, fitre ve benzeri iftarlar Ramazan-ı Şerif'te bizim yığdığımız şeylerdir. Yani harman oldu, tarlamıza ektik ektik ektik, bunları oruç olarak, teravih olarak, mukabele olarak yığdık yığdık. Siloları doldurduk. Güzel. Elde ne var diye sorduğumuz zaman, pazarlayıp da bu pazarladığımız şeylerden bütçemize ne girerse o girdiği kar saymak zorundayız biz. 100 ton mahsul kaldırdım ama piyasaya götürdüm, para etmedi. 100 ton bizim tarladan malzeme çıktı, götürdüm, geçen senekinin 1/4 fiyatını bile vermediler, gübre param bile çıkmadı. Ne kâr ettin? 30 gün oruç, 30 gün mukabele, 30 gün teravih, her gün verilmiş sadakalar bunun gibi. Önemli olan ne kadar oruç tuttun, ne kadar Kur'anlar dinledin, ne kadar teravihlere gittin, ne kadar iftarlara katıldın, iftarlar verdin. Bunlar hep harmanda toplanmış yığınlar. Öbek öbek toplamışsın. Oruçlar, fitreler, iftarlar. Bunları ne yapacaksın? Bunu piyasaya götüreceksin. 100 ton buğday, 100 ton arpa, 200 ton domates kaldırmışsın tarladan. Götürdün hale, valla bunlar kaliteli buğday değil, bunlara para vermeyiz dediler. Ya da sen 100 bekliyordun, 20 verdiler. Hale götürürken harcadığın mazot parasını çıkaramadın. Ticaret yaptın, kâr ettin sayabilir misin kendini? Şu mantığı düzeltmemiz lazım. Ramazan ayın 1'i girdi. Bu mahalle Müslüman mahallesi. Buraya hemen 1 milyon sevap yazıyor melekler. Bu mahallede de Müslüman yok, buraya yazmıyorlar. Böyle değil bu işler. Ramazan girdi, bütün Müslümanlar oruç, Kur'an, sadaka, zikir, teravih gibi ibadetleri yığdılar, yığacaklar inşallah. Ama asas gaye bu değil. Asıl gaye, bunları pazara götüreceğiz biz. Pazarda kaç para edecek bunlar? Hangi pazara götüreceğiz? Allah'ın pazarına götüreceğiz. Biz görkemli görkemli iftarlar verdik diyelim. Fukara nasıl dualar ediyor? Koliler hazırladık, hediyeler verdik. Teravih'e geldik ki teravide sırılsıklam çıkıyoruz teravihden. Böyle camide yani neredeyse boğulacaktık derden o kadar güzel teravihler kıldık. Bunları kim için yaptık? Kim için yaptık geçen seneki Ramazan'da? Bunlar kaç para edecek? Allah kaça alacak bunları? Nedir Allah'ın pazarlığı? verin teravihleri, oruçları, vereyim cennetimi diyor. Her tutulan oruca al, Firdevs'ten bir parsel diyor mu Allah? Yoksa tıpkı tarladan kaldırdığın buğdayı ofise götürdüğün zaman, domatesi hale götürdüğün zaman eksper bir bakıyor, bu şu illetli diyor, bunun fiyatını düşüreceğim diyor. E ben şu kadar hesap etmiştim. Hesap etmiş olabilirsin sen. Bu o fiyatı etmez diyor. Dördüncü sınıf buğday getirmişsin. Üçüncü sınıf domates getirmişsin diyor. Ben anlamam, bu domatestir, en üstün fiyatı bana vereceksiniz diyebiliyor mu çiftçi? Aynı mantık Ramazan'da da var. Cuma namazında da var. E ben ettim ibadetimi, yaptım. Melekler yazı versin. Yazarlar ama kendi ölçülerine göre yazarlar onu. Oruç mu oruç? Var mı öyle bir şey? Buğday mı buğday diyor musun? Buğday ama kaç çeşit buğday var? Oruç da kaç çeşit oruçtur? Teravih kaç çeşit teravihtir? Kur'an okudun, dinledin. Kaç çeşit bu okumalar, dinlemeler? Bir sahabi düşün. Kur'an başladığı zaman kalp krizleri geçiriyordu. Allah'ın kitabını okuyorum, Allah'la konuşuyorum diye. Heyecandan düşecek gibi oluyordu. E bir de bir Müslüman düşün. Hem televizyon seyrediyor, hem de o arada sayfaları çeviriyor. O arada klima da açık ama. O sahabi de Firdevs cennetinde, bu da Firdevs cennetinde. Bunu yapar mı Allah kullarına? Bunu biz çocuğumuza yapar mıyız ki Allah kullarına yapsın? Çocuğunu bile değerlendirirken insan, bir kere şunu getir mutfaktan diyorsun, getiriyor. Öbür çocuk da üç kere söylüyorsun anca getiriyor. O da getirirken bir tanesini kırıyor zaten. İkisine de aferin demiyorsun. Allah, ne kadar çuvalları doldurmuşsunuz, getirin getirin çuval sayısı kadar. 100 çuval, 100 çuval, tamam, böyle hesap yapar mı Allah hiç? Bu kadar ince bir kainat yaratan, bu kadar muhteşem bir din gönderen Allah, çuvalla sayar mı hiç? O çuvalları döküp, tek tek buğdayları saydığı zaman Allah'tır o. İçinde bir tane çakıl taşı, kum bırakmazsa, o hesap Allah'ın hesabı sayılır. Bir kamyon buğdayı bile silonun önüne dökemiyorsun. Bir dakika, bir dakika, bunun orasından bir avuç alıyor, burasından bir avuç alıyor. Oo, çok toz toprak karıştırmışım buna diyor. Bunu buraya dök diyor. Tarladan gelen buğdayı bile siloya döktürmüyor eksper. Ramazan ayı toptan Müslümanları toplayıp yuha herkes cennete diyen bir ay değil. Ramazan ayı Allah'ın kılı kırk yardığı bir aydır. Çok ince hesapları var Allah'ın. Bu nedenle kardeşler, Ramazan'ı biz Rabbimize koşma ayı olarak anlamalıyız. Ramazan'ı karşılamaktan söz ettik. Bu karşılamayı nasıl realite haline getirebiliriz? Yani bir gerçek olarak, gerçekten Ramazan bekleme. Marketçinin Ramazan beklemesi belli. 3 olan satışını 5'e çıkarmak istiyor. O unlu mamulleri filan hep Ramazan'da vitrinin önüne koyacak şimdi. Ramazan'da satılacak şeyler bunlar. Bayrama doğru da şekerleri dolduracak. Marketçi kafası. Haklı. Bir mümin olarak Ramazan'ı ben nasıl karşılamak zorundayım? Oruç tutarak mı? Evet. Ama herkes oruç tutuyor zaten. Herkes teravih kılıyor. Herkes Kur'an okuyacak, dinleyecek. Fark nerede olacak? Fark şurada. Bu Ramazan benim topladığım şeyleri kaça sattığıma bağlı bir aydır. Ne toplayacağım ben? Oruç, Kur'an, teravih, sadaka, fitre, anneye babaya itaat. Ne emrettiyse Allah, onlardan bir harman oluşturacağım ben. Bu harmanı oluşturmak çok kolay. Misal vereyim çok kolaya kardeşler. Biliyorsunuz ki ibadetlerin kabul olması için iman şart. İman etmeyenin ibadetinin bir değeri yok. Şimdi Ahmet isimli bir insan Müslüman, Ramazan'ın birinci gününü oruç tuttu, 30. gününe kadar da hep tuttu. Müslüman olmayan bir insan da, yahu bu oruç güzel bir şey, ben de bunu tutayım dedi. O da 30 gün oruç tuttu. Biz kul olarak ikisini de oruç mu oruç diye bir kenara koyduk. Ama adam periz yapmak için oruç tuttu. Bu ise Rabbinin emrini yerine getirmek için oruç tuttu. Bize göre ikisi de oruç. Allah'a göre ikisi de oruç mu? Biri açlık periz çalışması, öbürü de cennet çalışması. Dolayısıyla biz Ramazan'da çuval doldurur gibi oruç oruç oruç, Kur'an Kur'an, teravih teravih, çok bedava bir anlayış bu. Böyle değil. Bunları kaça satarım? Kaça alacak bunları Allah? Orucum, teravihim ve diğer ibadetlerimi kaça alacak Allah? Hesap ederim. Ne istiyorum ben? Ne derdim ne? İki şey istiyorum. Bir, bu yaşıma kadar yaptığım günahlarımı affetsin Allah. Asıl dert bu. İki, affedince de bana cennet versin. Ramazan'ın faturası budur. Eğer Ramazan beni Rabbimin cennetine sokmuyorsa, ha Ramazan olmuş ha Ocak ayı olmuş, ne fark etti ki? Eğer benim oruçlarım, teravihlerim, Kur'an'ım sonunda gel kulum seni mağfiret ettim, tamam seni de cennetime koyduğum kullarımla beraber kabul buyurdum diyecekse Allah, ne güzel ticaret bu. Tarladan ne kaldırdıysam para etmiş demek ki. Ama ben 30 oruç tutmuşum, öbür mümin de 30 oruç tutmuş, ona Rabbim cennetimi sana söz verdim demiş, beğenmiş, bana da sen biraz daha uğraş, birkaç Ramazan daha çalış bakalım demiş. Benim için Ramazan gelmedi ki hala. Çünkü Ramazan aç kalmak için beklenen bir ay değil, ucu bayram olsun diye bir aydır. Neyin bayramı bu? Günahlardan kurtulmanın bayramı. Ben şeker yerim bayramda, müsafahalar, tebrikler, kutlamalar, hiç meleklerin defterinde öyle bir şey yok ama. Aldandım. Yoruldum. Boşuna yoruldum o zaman. Bunun için biz Ramazan'ı beklerken önce ne beklediğimize çok iyi bir karar vereceğiz. Ne bekliyoruz biz? Rabbimizin cennet müjdesini bekliyoruz. Oruç ayı, iftar ayı, teravih ayı, bunlar çok çocuksu ifadeler. Ne demek iftar ya? Ne alakası var iftarla cennetin? Bunlara niye takılayım ben? Ben Rabbimden cennet istiyorum. O da dedi ki, çalış Ramazan'da sana büyük fırsat vereceğim dedi. Onu bekliyorum ben. Önce Ramazan'dan ne bekliyorduk? Bunu tespit ettik, çok güzel. Ramazan'dan cennet bekliyorum. Cennet, şu dünyayı bayram diye isimlendirdiğim bir günde tamamlayacağım. Ertesi gün ölecek olsam, bayramın ikinci günü Rabbimin eceli gelip de beni huzuruna alacak olsa, Ramazan geçirmiş bir Müslüman olarak cennetine girecek halde olmam lazım. Kardeşler, önce buna bizim inanıyor olmamız lazım. Yani Ramazan geçirdik, geçen seneki Ramazan mesela. Boş ver bu seneki gelip gelmeyeceği belli değil. Geçen seneki Ramazan'dan sonra, Ramazan'dan 5 gün sonra, bir tanemizle karşılaştığında selamun aleyküm ve aleykümüsselam. Nasılsın? İyiyim elhamdülillah. Nerelerdesin? Şu anda cennetteyim. Ne işim? Ne hangi cennette? Ramazan'dan yeni çıktım. Bir bataklığa da batmadım elhamdülillah. Bu sabah bir trafik kazasında gitsem soluğu cennette alacağım. İnanabiliyor muyuz? Buna inanabiliyorsan sen Ramazan tuttun demektir. 30 gün aç kalıyorsun, cennettesin ha yarın dendiğinde. Oho, ne cennet, nereye gidiyorsun lan sen? Dur bakalım. Hani Ramazan cennet demekti? Hani son 10 günü cehennemden kurtuluş demekti? Dikkat buyurunuz, şeytan bize 30 gün açlığımıza rağmen, o kadar Kur'an okumamıza rağmen, o kadar teravihlerle yoğrulmamıza rağmen elimizdeki mücevheri değersizleştiriyor. Sen Ramazan tutan bir adamsın. Sen inanmıyorsun sonunda cennet olduğuna bunun. E peygamber böyle diyor diyorsun. Diyorlar sana. Öyle ama bizimki daha ne? Niye seninki ne farkı? Aynı orucu tutuyorsun. En büyük sıkıntımız biz bir defa hacca giderken dur bakalım bizim haccımız nerede kabul olacak? Baştan sen çökertiyorsun haccı. Bu neye benziyor? En etkili ilacı hastaya veriyor doktor. Boş ver. Çorba niyetine içiyor onu. Bu bana ne fayda edecek diyor. Senin psikolojin bozuk. Sen bir defa ilacın ne olduğunu bilmiyorsun. Kardeşler önce hangi ayı karşılıyoruz biz? Ramazan nere geliyor? Buna karar vermemiz lazım. Ramazan bizi alıp cennete götürmeye geliyor. Kardeşler çok enteresan bir misal Peygamber Aleyhisselam Efendimizin dilinden bakınız. Hangi Ramazan'ı karşılıyoruz biz? Bir sahabi şehit olmuş. Öbür sahabi de ondan bir sene sonra yatağında ölmüş. İkisi de sahabi. Peygamber Aleyhisselam'ın dostu. Biri şehit olup ölmüş. Biri de ondan tam bir yıl sonra yatağında vefat etmiş. Üçüncü bir sahabi bunları rüyasında görüyor. Bakıyor ki yatağında ölen sahabi, şehit olan sahabiden daha iyi bir yerde cennette. Çok etkileniyor bundan. Hani bu ayet hadis gibi bir kesin bir şey değil ama rüyada olsa morali kırılıyor. Filan adam savaşta şehit oldu. Nasıl ondan daha değerli olur öbürü? Yatağında öldü üstelik. Yatağında ölenle meydanda şehit ölen aynı mı? Geliyor Efendimiz Aleyhisselam'a anlatıyor bunu. Böyle böyle ya Resulallah hayret ettim diyor. Filanca zat şehit olmuştu ya. Filanca da yatağında ölmüştü ya. Ben onları rüyamda gördüm. Yatağında ölen daha iyi durumdaydı. Efendimiz Aleyhisselam buyurmuş ki bunun nesine şaşıyorsun? Nesine şaşıyorsun? O şehit olmuştu ama öbürü bir Ramazan ayı yaşamıştı ondan sonra. Şehit de olsa bir insanın bir Ramazan fazla yaşaması şehitten daha üstün derecelerin sahibi olması demek değil midir buyuruyor. Şimdi ben Ramazan'ı karşılıyorum. Ya nasip ne gelirse şansıma. Böyle bir ticaret olur mu? Filan gazvede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber şehit olmuş bir Müslüman, şehit hangi makamlara kavuştuysa artık cennette, onun makamını geçebilecek kadar çok yüksek mertebelere Allah katında çıkarabiliyor kim? Ramazan ayı. Önce Ramazan'ı bu mantıkla karşılamak lazım. Bu benim Allah'a giderken en eksper gidebileceğim net yoldur. Ben Ramazan'ın 25'inde ölecek olsam kesin cennette olurum diyen bir mantıkla Ramazan'ı karşılamak lazım. Evimize gittiğimizde hanıma Ramazan hazırlığı var mı diye soralım. Var tabii, mutfakta bir sürü hazırlık var. Lazım değil kalsın o hazırlıklar. Önce ruhlarımız Ramazan'a hazırlansın. Tıpkı Rabbimiz bizi cennetinde bekliyor, biz de arabaya atladık cennet denen yere gidiyoruz gibi Ramazan ayına girmek lazım. Ruh bu ruh olunca, heyecan da bu heyecan olunca mümin oturur, o zaman orucuna şekil verir. O zaman oruçluyken yalan konuşmaktan Allah'tan korkar. Lazım değil bu dükkan batsın, ben yalan konuşamam çünkü oruçluyum. Bu orucumla da cennet satın alacağım ben. Çünkü her Ramazan günü konuştuğum yalan, gözümle izlediğim her televizyon veyahut da filanca internet sahnesindeki fısku fucur, ne izlediysem ben, dilimle konuştuğum şey, kulağımla dinlediğim haram sözler, hepsi borsaya götürdüğümde arızalı buğday denir gibi arızalı oruç denecek. Fiyat etmeyecek benim orucum der. O zaman mümin hızlı hızlı kılınan teravih aramaz. Rabbimle baş başa kalacağım. Ne hızlısı be. En rahat nerede kılıyorsam teravih orada kılayım. Düşünür. O zaman mümin 10 hatim indirdi Ramazan'da diye uğraşmaz. her gün bir sayfa okur ama o bir sayfayı Allah'la konuşur gibi okur. Kendini Allah'a verir. Ramazan'ı karşılama mantığı bu. Biz Ramazan-ı Şerif'i teknik bir mantıkla, matematiksel bir takvimle, ayın 12. günü işte filan, 15. günü, Ramazan-ı Şerif'in filan gecesi dediğimiz zaman yanılıyoruz. Kardeşler, Ramazan hakkında en büyük ipucunu ben size vereyim. Eğer Ramazan-ı Şerif'imiz Zilkadir gecesi 27. gece ise o Ramazan borsada para etmez. Bu ipucunu alın siz. Allah 30 gece içerisine gizledi bunu. Neden? Herkesin yarış heyecanı çok olsun diye. Dün gece teravide hafif tembeldim. Bu gece de olabilir Kadir gecesi. Bu gece bari dikkat edeyim. Dün gece tesbihatı az yapmıştım. Bu gece dikkat edeyim deyip 30 gece heyecanla çalıştığı zaman mümin, bu müminin Ramazan'ı borsada çok yüksektir. Götürünce Ramazan'ı o, cennet alacak Allah'tan. Değerli müminler, hangi Ramazan'ı karşılıyoruz? Hangi Ramazan'ı bekliyoruz? Bu sorunun cevabını oturalım, ailece, kardeşler arasında tefekkür edelim. Ve geçen seneki Ramazan ne oldu? Nerede geçen seneki Ramazan? Geçen seneki bir Ramazan'da ne Müslümandım ben? Ramazan'ın bayramı geldiğinde nasıl Müslüman oldum? Onu ben anlarım. Yalan konuşuyordum, bıraktım mı? Kul haklarım vardı, ödedim mi? Filan günahımdan istiğfar ettim mi? Bu seneki Ramazan bari iyi olsun diye muhasebe etmemiz lazım. Allah hepimizi Ramazan'ın azametine uygun, büyüklüğüne uygun, şeref ve mevkiine uygun bir heyecanla onu karşılayan kullarından kılsın. Çok dualar edelim, Rabbimize yalvaralım. Aman Ramazan'ın fırsatını kaçırmış kullarından olmayalım. Rabbim bu heyecanımızı daim etsin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.